sa pinreka na tayo. De kalidad at tapat ang serbisyo. Pinreka ang kasama mo. Ng mangamba dahil sama-sama tayo. Katulong mo sa abot kayang elektrisidad. Liwanag sa tahanan ng bawat Pilipino. Di papayagang masadlak sa dilim. Liwanag ng pag-asa ang hangat ng Filreca. Hindi hahayaan ng mapagsamantala. Magkaisa tayo na sa Filreca. Sa Kongreso, number 64 sa balota, Filreca for the list. Sa Filreca, protektado ka! Filreca!